ومن ضحي عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى: ومن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی دوستو, سیرت کا مضمون ہمارا آج نو جمعہ دس جمعہ میں تقریبا مکمل ہوا. اس کے بعد ہم شروع کریں گے دوسرا مضمون, کامیابی. کامیابی کیا چیز ہے, ناکامیابی کیا چیز ہے. تو یہ آج کل جو میں نے پڑھی ہے کہ یہ کامیابی کے بارے میں ہی ہے. کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, اسی چیز کے بارے میں آیتیں پڑھی ہیں. ہمیشہ کے لیے کسی چیز کی آدمی کو پراپر ڈیفینیشن معلوم ہو جائے. پراپر ڈیفینیشن کہ وہ کیا ہے, تو اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ چیز حاصل کرنے کی چیز یہ ہے. تو اس کے لیے پراپر ڈیفینیشن, صحیح تاریخ اس چیز کی آدمی کو آتی ہو کہ وہ کیا ہے. پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ, جب اس کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ آ جائے تو بس پھر آدمی کی مشقت محنت بہت آسان ہو جاتی ہے. اور کسی چیز کے پراپر ڈیفینیشن آدمی کو نہ آتی ہو, کنسپٹ اس کے بارے میں کلیئر نہ ہو کہ وہ کیا چیز حاصل کرنے کی, پھر حاصل کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو صحیح, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت مشقت بہت لگتی ہے, تکلیف بہت اٹھاتا ہے آدمی, اور نتائج کم حاصل ہوتے ہیں. اب کامیابی ہے, پہلے اس بات کو متعین کرنا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے. تو کامیابی کے بارے میں ایک ایسا لفظ ہے کہ صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں تو والدین کہتے ہیں اللہ کامیاب کرے, دوست آپ سے ملتے ہیں کہتے ہیں اللہ کامیاب کرے. اتنا لفظ, ایسا لفظ ہے جو عام طور پر بولا جاتا ہے اور بہت ہی خوشگوار ہے, اور ہر کسی کی چاہت ہے کہ چیز مجھے حاصل ہو. اور عام طور سے کامیابی کے بارے میں ایک رائے دنیا داروں کی, دانشوروں کی, فلاسفروں کی اور لیڈروں کی ہے. وہ کیا تصور ہے ان لوگوں کا, ان لوگوں کا تصور ہے کہ کامیابی مادی اشیاء کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں. بہت سارا پیسہ ہو, مال جائیداد ہو, عہدہ کرسی ہو, زر پر کا لباس ہو, اور من چاہے دل چاہے کھانے ہوں, پسند کی شادیاں ہوں, کسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. عام طور پر جو ہے دنیا کامیابی کو ڈیفائن کرتے ہیں, کامیابی کی تعریف کرتے ہیں, تو یہی ہے مالا دولت عہدہ کرسی دولت شہرت اور اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے بیان میں اور دانشوروں فلاسفروں لیڈروں کے بیان میں یہی پر فرق ہوتا ہے. اور قرآن کے بیان میں اور دانشوروں کے بیان میں یہی پر فرق ہے کہ کہتے ہیں مادی اشیاء کا حاصل ہونا کامیابی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حالات کا درست ہونا کامیابی ہے. کامیابی کے دو پہلو ہیں, ایک دنیا کے لحاظ سے کامیابی, اور انسان صرف اس دنیا میں تو نہیں ہے نا, موت سب پر آنے والی. آدمی خدا کے ماننے کا انکار کر سکتا ہے, آخرت کا انکار کر سکتا ہے, لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا. مرنا ضرور ہے. تو لہذا کامیابی, اس ایک کامیابی کا پہلو وہ ہے جو آخرت میں ہے, اور ایک کامیابی کا پہلو ہے جو دنیا میں ہے. تو دنیا میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی مال و دولت, دولت عورت شہرت ہے, مال و دولت زمین جائیداد عہدے کرسیاں, ہاں جی, من پسند کھانے, من چاہے شادیاں, زرق برق کے لباس, یہی تاریخ ہے کامیابی چاہیے. تو یہ کامیابی کے ذرائع ہیں, کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی کے ذرائع ہیں, اسباب کامیابی ہیں, یہ کامیابی بذات خود نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں نیلو سرجن, انہیں مجھے کیسا سنایا تھا کہ میں کراچی میں میری ڈیوٹی تھی آرمی کی طرف سے, میں کراچی میں تھا کہ رات کے 2 بجے آدمی آ کھڑا گھر پر, دروازہ بجایا ہے, ہمارا مریض ہے آپ دیکھیں. میں نے کہا جی ایسے حالات ہیں کہ اس وقت میں کسی گرے نہیں نکلتا, آپ کا مریض ہے تو آپ کیبلٹی لے جائیں, بندوبست حکومت نے کیا ہوا ہے, ایمرجنسی کا شعبہ ہے وہاں لے جائیں. کہتے ہیں چلے گئے کمانڈنگ آفیسر کے ساتھ, کوئی جن کا رابطہ تھا الگ تھا, اس کو لے کر آئے. اس نے آ کر مجھے جگایا, میں نے کہا چلے اب ہمارا واقف اور آدمی ہے کمانڈنگ آفیسر ہے تو اس کے لیے میں باہر نکلتا ہوں. کہتے ہیں باہر نکلنے کا جی ہمارے بہت معزز دوست ہیں لوگ, ان کا بچہ بیمار ہے اور نیورو سرجن کی ضرورت ہے, تو آپ جائیں گے ان کے ساتھ. کہتے ہیں مجھے کلفٹن لے کے, سب سے اعلیٰ کراچی کا, جو جہاں وزیر وزراء کے بڑی عزیز کے مالداروں کے گھر ہیں, کہ کلفٹن لے گئے, بہت بڑا محل ہے, اس کے اندر داخل کیا انہوں نے. کہیں تو علماء کی گروہ بیٹھے ہوئے ختم پڑ رہا ہے, کہیں عورتوں کا گروہ بیٹھے ہوئے ختم پڑ رہا ہے, بچے ختم کر رہے ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں, ان کو لے جاتے وہاں تک پہنچایا انہوں نے مجھے, اور انہوں نے اپنے مریض دکھایا. کہتے میں نے مریض کو دیکھا اور پھر میں سارے ماحول پر گرد و پیش پر نظر ڈالی, کامیابی کے سارے نقشے دیکھے, محل, نوکر چاکر, گاڑیاں, افراد, پھر کتنے لوگ خطبہ پر بیٹھے ہوئے, کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, کتنی آدھی 2 بجے اتنے وسائل تھے کہ مجھے نیورو سرجن کو, یعنی بریگیڈیئر نیورو سرجن کو اٹھا کر لے آئے, اتنے وسائل تھے. کس چیز کے لیے لائے؟ شفا کے لیے لائے. سب اسباب موجود ہیں, شفا نہیں ہے. تو کامیابی شفا شفا ہے کہ اسباب شفا ہے؟ کامیابی شفا ہے یا اسباب شفا؟ کامیابی تو شفا ہے, اسباب ذرائع شفا جو ہے وہ تو جمع کیا آپ نے, اس کے بعد شفا ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ سب ان کے پاس سارے اسباب و ذرائع موجود ہیں کامیابی کے, شفا کے, لیکن جو ان کے پاس ہے نہیں ہے وہ شفا ہے, شفا نہیں ہے ان کے پاس. جس کے لیے بھٹک رہے ہیں, پریشان ہیں, دوڑ رہے ہیں, ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے ہاں جی کر رہے ہیں کہ کہیں سے شفا ملے. تو لہذا اسباب شفا کچھ اور چیز ہے اور شفا کچھ اور چیز ہے, اور اسباب شفا کامیابی نہیں ہے, کامیابی شفا ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے, پارٹی بناتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, اس کو کوئی کہے کہ وزیر اعظم بنانے کے بعد پھر آپ کو پھانسی پر لٹکائیں گے, اس کا نتیجہ جو آپ کی وزیر اعظم کی حیثیت بنے گی اس کا نتیجہ پھر پھانسی ہوگا, تو یہ تیار ہو جائے گا. ہاں جی اگر پہلے سے پتا ہو کبھی تیار نہیں ہوگا. اب میرے بھائی وہ وزارت عظمیٰ اور وہ بڑی کرسی اور سر بیٹھنا, یہ تو ایک صورت اعزاز تھی, اعزاز تو نہیں تھا. جب اس کا نتیجہ پھانسی کی شکل میں نکلا تو یہ اعزاز تھا کہ مصیبت تھی؟ تو لہذا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور دنیا کے دانشوروں کی تعلیمات میں یہاں فرق ہے کہ وہ اسباب کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسباب کامیابی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کچھ احوال کا نام ہے, کچھ حالات کا نام ہے, ان کا ملنا کامیابی, شفا کا ملنا کامیابی ہے, اعزاز کا ملنا کامیابی ہے, محبت کا ملنا کامیابی ہے, حفاظت کا ملنا کامیابی ہے. ہاں جی تو باہر کے پیچھے کلاشنکوف پھر رہی ہیں, ان کے درمیان میں رہتے ہوئے آدمی کی کھوپڑی سوراخ کر دی جاتی ہے. اب آپ بتائیں, سامان حفاظت تو پورا تھا, حفاظت نہیں تھی, تو کامیابی سامان حفاظت تو نہیں ہے, وہ تو حفاظت ہے, وہ تو حال کا نام کامیابی. تو لہذا پہلی ڈیفینیشن, پہلی بات یہاں پر کہ دنیا والے لوگ خطا کیے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے. تو دنیا کے لحاظ سے میرے بھائی اسباب کامیابی کامیابی نہیں ہے, احوال کامیابی کامیابی ہے. دوا ڈاکٹر اسپیشلسٹ اسپتال بڑا سرجن بڑا فزیشن کامیابی شفا نہیں ہے, شفا تو ایک حال ہے. وہ مل جائے. میرے پاس ایک کیس ہے جس کو نیزوفیرنجیل کارسینوما ہوا ہے آج سے 28 سال پہلے, ناک کا کینسر گریڈ 4. گریڈ 4 کا مطلب ہے کہ وہ سارے خون میں پھیل جاتا ہے. اس ادنم میں علاج کے لیے آیا ہے, وہاں سے ہمارے حضرت صاحب کے پاس آئے, جن کے ساتھ میرا بیٹھ کا تعلق تھا, مجھ سے ملا ہے, یہاں سے دم شروع کیا ہے اور علاج کراتا رہا ہے. گریڈ 4 کے آدمی کو, گریڈ 4 کے کینسر کو مکمل شفا ہوئی ہے, اور یہ بنی کہ 7-6 مہینے کے لیے 28 سال سے زندہ ہے. پھر شکرانے میں اس نے, اس شکرانے میں اس نے ایک دفعہ 4 مہینے جماعت میں لگائے, اس کے بعد ایک دفعہ 7 مہینے لگائے. تو اس نے کہا کہ اب آپ لوگوں کا شکرانہ میں ایسے ادا کروں گا کہ آپ کے بڑے حضرت صاحب سی ایس سلمان رضوی صاحب رحمۃ اللہ کے نام پر میں اسکول بناتا ہوں, پر میں آپ جائیں تو جاتے ہیں بائیں ہاتھ پر اسکول ہے, سید سلمان رضوی اسکول یہ اس کا ہے, اور ہمارے بڑے حضرت صاحب کے نام پر اس کا نام رکھا گیا, اور شکریہ شکرانے میں اسے رکھا ہے. تو دعا سے تو شفا نہ ہوئی, دم سے شفا ہو گئی, بلا پاک کرنا چاہے تو قادر ہے. تو اس کو پھر یہاں کوئی باہر لوگوں کی ڈیلیگیشن آ رہی تھی, اس کو بلایا ہم نے کہ آپ آئیں ہم ان کو دکھائیں کہ کینسر سے تبھی شفا ہو جاتی, اور وہ مہینے میں ایک 2 دفعہ اتوار کی رات میرے پاس آ کر گزارتا ہے. تو لوگوں کو میں دکھایا کہ تم اس کو دیکھ لو, یہ بشیر ہے جو نیزوفیرنجیل کارسینوما گریڈ 4 ہے, شفا اس نے پائی اور 28 سال سے زندہ ہے اور چل پڑ رہا ہے, کام کر رہا ہے. تو میرے بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سارا جد و پیش کا فلسفہ اور دانشوری اور سارے جد و پیش کے آلات تجھے مس گائڈ کر رہے ہیں, تجھے غلط ترتیب لے جا رہے ہیں, تجھے بتا رہے ہیں کہ دولت عورت شہرت مال جائیداد دولت کرسی اور من چاہے کھانے اور دل پسند شادیاں اور زرق برق لباس یہ کامیابیاں ہیں. یہ کامیابی قطر نہیں ہے, یہ اسباب کامیابی ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی ملے, ہو سکتا ہے ان کے ہوتے ہوئے نہ ملے, ہو سکتا ہے یہی اسباب تمہارے لیے ناکامی اور مصیبت کا ذریعہ بنے. کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کفار کو دنیا کی چیزیں دوں گا. کیوں دوں گا؟ لنوازنے بڑھاؤں پھر حیات دنیا, کن چیزوں سے ان کو میں دنیا میں عذاب دوں گا, ان کے بیٹے ان کی اولاد ہوگی ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوگی. ایک بہت بڑے افسر ہوتے تھے تو ان کے بڑی رشوتی زندگی گزری تھی, بہت مال کمایا تھا, کوئی اللہ کی شان ان سے 4 مہینے لگوا دیے لوگوں نے. 4 مہینے لگانے کے بعد آ کر تو بتائے ہو گئے, تو بتائے ہو گئے. مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس حرام مال اس کا کیا کروں, ان کو بتایا کہ حرام مال جو ہے یہ تو بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے, آپ اس محکمے کو واپس کر نہیں سکتے, بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے, اس کو جو ہے تو غربا میں مساکین میں ان کے علاجوں میں ان کے مختلف کاموں میں تقسیم کرو, راستے بناؤ, ہاں جی کوئی اسپتال بنا دو جو رفع عام کا کام ہو, مسجد کے غسل خانے لیٹرین وغیرہ بنا دو, ہاں جی وہ جگہ جس میں بھی لوگ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑتے وہ جگہ بنا دو, ہاں جی. تو اس نے شروع کر دیا. مجھے اطلاع ہی کہ کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی ہے. میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, آپ تحقیق کریں. تحقیقات کروائی میں نے, تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے اس حرام مال کو تقسیم کرنا شروع کیا اور شریعت کے حکم کے مطابق اس کو اس نے ڈسپوزل شروع کی تو اس کے بچوں نے اس کو قتل کیا ہے. یاد ہے آپ کو کس کے بچوں مال کی خاطر, وہ مال وہ اولاد آ جائے عذاب بن گئی. تو اللہ پاک کہتے ہیں میں کفار کو مار دوں گا اس لیے تاکہ ان کو لنعذب ہم پھر حیات دنیا, کہ دنیا کی زندگی میں میں ان کو عذاب دوں. ہمارے کالج میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, اس نے دوسری میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ یہ سوچتی ہوں گی کہ میرا والد صاحب بھی اسپیشلسٹ ہے, والدہ صاحب بھی اسپیشلسٹ ہے, اور بہت زیادہ آمدنی ہماری ہو رہی ہے اور بہت اونچا معیار زندگی ہمارا, تو ہم لوگ بہت خوش ہوں گے, آپ یہ سوچتے ہوں گے. اس نے کہا ہے, تو اس نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا حال بتاؤں, صبح جب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کو ہوتی ہے لڑائی, اور ناشتے کے پلیٹ اٹھا کر ایک دوسرے پر مارتے ہیں, اور وہ جہاں سے دیواروں پر فرش پر لگ کر ٹوٹتی ہیں, اور دونوں بغیر ناشتے کے ڈیوٹی پر جاتے ہیں, اور وہ جو ناشتہ پکا ہوتا ہے خراب ہونے والا جو ہوتا ہے اس کو نوکر بیٹھ کر مزے سے کھاتے ہیں. اطمینان کی خوراک اللہ نے نوکروں کو دی ہوئی, اور پکی ہوئی خوراک اور کسی کی لڑائی وہ مالکوں کو دی ہوئی, اور ایک دوسرے کے سروں پر پلیٹیں مارنا یہ مزید تحفہ ہے, اور اپنی اتنی محنت کی ہوئی کمائی کے زمین پر گرنا اور گرد میں اور کیچڑ میں اس کا خراب ہونا یہ مزید ناکامی اللہ پاک دکھاتا ہے. تب تو بتا کہ کامیابی یہ ہے جسے یہ لوگ کہتے ہیں, یا کامیابی ہوئے جو انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں. تو کامیابی کا آدھا بیان ہو گیا, آدھا پھر کریں گے, پھر حاصل کرنے کا طریقہ اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.